Berrogoita mar pertsona garazin, bost aierran, ogoi azparnen eta baigorrin, ogoita ma bost itxasun, zortzi azkainen ogoita mar donapaleun eta amar baionan, horiek dira helarazi dizkiguten zenbakiak. Estatuek inposatzen duten konfinamendu eta neurrien kontra bildu ziren larun batean, edo bekierran neurri eredu horien kontra, beldurra eta kontrolaren inposaketaren kontra. Hartzea López Aranarekin mintzatu gira, baionan preseski, manifestariak kontrolatzera etorri baitzen polizia. Ba, ari dira egiten azkenean beste lekuetan egiten dutena, hau da beti presioa, beldurra, kontrola, hori dena kalean ibiltzeagatik. Iduridu historiaren garaia irun batzuk ari gerela bizitzen, pandemiaren aitzakiarekin, ba, ezin da gehiago elkarren artean bildu, naiz eta sanitarioki prekauzioak hartu, iduridu aur ardurak gabeak girela, eta noski debekatua den guztia, ba, nahi dute behintza berriz erreferimitu. Gaur hemen ikusten denaren argazki bat irudikatzeko, denekala ere maska baduzue, neurriak errespetatzen dituzue, ez zarete baitez bada neurrien kontra, zer daldarrikatzen duzuen azken finean? Bai, ez gira hemen klostek berri bat egiteko, ez gira ez konplotistak, ez eta zonpen jarraitzaile batzuk, baina konturatzen girena da azkenean gobernuak neurriak hartzen dituela, itxura mantentzeko eta bere industria salbatzeko. Eta azkenean biziak eta osasunaz hortaz ez du ardurarik eta nahi dugu ba, hortaz mintzatu eta bakotxa bere isolamendutik atera guzti hori kolektiboki aipatzeko. Zaila da gaur egun aipatzea gaia eta jendearekin lasaiki hitz egitea hortaz? Ba, hor bada koktel biziki langeros bat eta da beldurra eta ez jakintasuna. Eta biek azkenean bultzatzen gaituzte paralizazio batera. Eta beste batzuek parean oso argi dute hori erabiltzen dutela, ba, azkenean Txina bezalako erregimen bat hemen ere ezartzeko. Pentsatzen duzu edo aukerarik ikusten duzu, ez dakit hemendik landa ere segitzeko pixkat mugimendua zabaltzen edo bederen olako elgarretaratzak antolatuz pixkat eztabaidan urrunago eramaten edo ideiak urrunago eramaiten, nola segitu daiteke? Be, hala espero dugu eta hori ba, azkenean gure gain da, herritarren gain, gure geroa gure gain hartu behar dugu, pixkanaka, berriz ere konfiantza atxeman gure gana eta gure aniztasun guziekin ba, nolazbait eraiki eta beste gauza batzuen kontra egin ere. Ba, ez dugu guk ere erantzun finkorik, baina gutxienez horren inguruan eztabaidatzea eta mintzatzea importantea da. Besteraz, iduridu bakarrik badela ahots bat, imperioaren ahotsa, eta denak horren gibiletik ibili behar dugula.